Señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Sexan vostedes benvidos a este programa Galegos no vais. Vamos con esos enderezos que temos por aquí, que son os siguientes. O blog, que é galegosnovais.blogspot.com. O correo electrónico, que é galegosnovais@gmail.com. E tamén nos poden atopar pois no Facebook. E temos uns teléfonos que son o 93-661-3583, 93-661-3954. E tamén temos un WhatsApp que o seu número é 626-35-3202. Así que xa saben, se queren poñer en contacto connosco, pois teñen xa os medios, pois é ir que xa os teñen vostedes anotados. E o equipo componse, como cada xoves, alá nas vías de son, e se non fora por ele, isto non se lea o aire, como é Fernando, moi boas tardes, Fernando. E aí que o meu carón Xulio Couchil, moi boas tardes, Xulio. Moi boas tardes, queridos ointes, benvidos un día máis este noso programa. E este que lles fala, pois, Armando Fernández. Para encetar un programa que mellor con pouquinho de música. Así que, Fernando, dalle o play. recibir a su adora, en que quererla y amará como si a su afilla fuera. Que salga, señora, sobra, recibir a su adora. Anque me vou, non me ausento. Anque me vou de palabra, non me vou de pensamento. Marcho de quinto, miña nai chora, miña morena, quedasme sola. E vai e dime a descarada, cando ti veñas, xa estou casada. Meu amoriño, onde estás que non te vexo? Morro me soidade, e día non te ti penso. Na tua porta teño plantado azafrán, pimienta, canela e clavo. Canela e clavo, canela e clavo. Na tua porta teño plantado. Meu corazón, por onde andas? Non hai tinta nin papel, cando cartas non me mandas. Marcho e quito, miña rechola, miña morena, quedasme sola. Te vai e dime a descarada, cando ti veñas, xa estou casada. Troquei o meu corazón por un ramo de cereixas. Ai, adiós, meu corazón, como te vas e me deixas? Na tua porta teño plantado azafrán, pimienta, canela e clavo. Canela e clavo, canela e clavo. Na tua porta teño plantado. Adiós, adiós, meu si e meu non. Eres regalo da vida, Bueno, baixamos un poquinho a música e vámonos ir a falar co, pois, cun un gran cantante, compositor e músico, como é Xavier Díaz. Vale. Vamos darlle as boas tardes. Boas tardes, Xavier. Hola, moi boas tardes. Boa tarde. Que tal por aí esa primavera, non? Musicalmente falando, ben, non? Musicalmente e climatolóxicamente. Hoxe sí. Temos auga aquí en Galicia. Ah, bueno. Tamén compría. Bueno, primeiro, Xavier, en primeiro lugar, felicitacións por o exitazo en Ferrol, non? Ese grande Ferrolterra, bueno, pois parece ser que o teatro abarrotado, non? Sí. Bueno, foi un concerto especial porque tiñamos moitas ganas de tocar ali, non tocáramos ali dende que empezamos esta xira, e a verdade é que estivo ben, todo maravilloso, a xente bueno, pois os ferroláns sí. Comportáronse, vaya. E o Teatro Jofe a cheiño de sí. Enteiro, non? Sí, señor. Sí, aparte un teatro especial, sí. Un teatro con acústica bueno, increíble, sí. Y foi moi bonito, sí, a verdade é que sí. Vale, muy bien, vos fixestes que todos disfrutaran, aparte de disfrutar vos tamén, ¿no? Agora pendentes do concerto en na Estrada. Sí. Sí, agora temos concerto na Estrada e en Ponteceso, no Festiletras tamén. Sí, claro, así que temos dous concertos aí, creo que 17 e 19, me parece. Sí, sí. E o 21 en Vila García. Sí, señor. E o 21 nas festas de Vila García, sí, que tamén temos moitas ganas de ir a tocar a Vila García, sí. E despois desplazarse fora de Galicia a Málaga, nun concertazo de cultura, non? Casi sabedes máis que a mí. Bueno, eu quero lembrarcho por o feito de que hai dar noticia a todos os nosos ointes, non? Te faz ben, porque eu así de memoria, eu vou mirando semana a semana, máis ou menos. Bueno, voy ata ben. Pero tes un equipazo. Sí, teño un equipazo, teño aí a Isabel, que se encarga da producción, que me dice a dónde vamos, como vamos, todo iso, eu ás veces chega a mitad da semana e moitas veces non sei onde vamos a tocar no fin de semana. Claro. Pero bueno, eso está ben. Eso sí, está señor. Ben. Así todo é sorpresa. Traballando moitísimo. Esas adufeiras que cada vez sorprenden máis porque non sei, pero ti eres o mestre, pero que as sí. Adufeiras tamén danlle un toque especial. Eso, non? Pois sí, traballaron moito. E eu creo que tamén agora están recollendo de alguna maneira os froitos de... Sí, hombre. Bueno, de todo ese sacrificio, non? Sí. Porque na vida, da sí. Igual a profesión da que falemos, sí. hai un sacrificio. Efectivamente, un sacrificio, un compromiso previo que é necesario... Claro. Que é necesario pasar. Uh-huh. E elas, a verdade, hai que pasaron ese trámite desde o meu punto de vista... con nota, traballaron moito e agora, bueno, pues están recollendo tamén esos froitos. Sí, sí, señor. Sí. De todo hai que falar, e compre falar que ese discazo que sigue tendo sí, moita tanto. Demanda, pois seguro que xa está casi rematado, porque dáme a impresión de que estades traballando noutro. Pois estamos traballando noutro, pero a nós levámonos un certo tempo montar disco novo e entón, pues bueno, estaremos traballando ao longo deste 2019 con calma, xa estamos traballando. Uh-huh. E quizáis no vindeiro ano, no 2020, pois probablemente presentemos disco novo. Nós estamos presentando disco, ou estivemos presentando disco con frecuencia de 2 anos. Uh-huh. Eso é... obliga a unha banda como a nosa, bueno, pues a redoblar o esforzo, porque claro, neste sí. 19 prepararemos disco, pero ao mesmo tempo temos cerca de 40 concertos, entón eso é un... digamos que manter as dúas cosas a un tempo requiere moito... Sí. Bueno, moito esforzo e moito sacrificio, como dicía antes, ¿no? Claro. Sí, pero bueno, que vos dadeslle vento, como din os mariñeiros, para sí. A todo eso des capaces de levar adiante todo ese traballo, aparte do esforzo, todo ese traballo que nos dá para que poidamos recoller moitísimas cosas. Bueno, ese noro, con acórdome que no principio había unha rapaciña que cantaba ese primeiro disco, esa primeira canción tan tan pegadiza, non? Sí. Que dicías, escoitei en unha ocasión algunha persoa que dicía, pero como é posible que as rapaciñas empecen a disfruten remedando a Xavier? Bueno, refíreste a aquel vídeo. Sí. Sí. Naquel vídeo, aquela moza o que facía era ver aquelas mulleres maiores que a mí me ensinaron aquela peza e que despois nos cambiamos. Así que o que estaba ela vendo ali nun ordenador era unha desas recollidas, unha desas grabacións que fixemos da xente maior. E despois o que pasaba a partir de aí, pois era que esa xota que estaba escoitando, pois a reinterpretábamos nos a ollos de xente deste tempo que nos toca vivir. Hombre, claro, ves. Moitas satisfaccións de momento, non? Sí, por ahora, a verdade é que todo foron satisfaccións. O ano pasado foi un ano realmente increíble no que estivemos de xira por moitos países, por Suecia, Bélxica, Holanda, Escocia, Inglaterra, non me acordo, porque foi realmente un ano maravilloso. Un ano apretado, vamos. Sí, pero un ano de celebrar, porque cando tes a posibilidade de ir a tocar e de presentar disco, pois sempre é algo de celebrar. Hombre. Moitas veces. Sí, señor. Os músicos non teñen esa posibilidade, así que nese sentido nos sentimos tremendamente afortunados. Hombre. Despois do teu paso por moitísimas formacións, a última de Berrogueto, non estranas algo ese traballo que tiñades en compañía de outros músicos? Sí, por suposto. Un vai extrañando todas aquelas etapas polas que pasou, pero como eu son un tipo que sempre procura mirar ao frente, efectivamente. Agora toca vivir isto con outra xente, con xente máis nova que a min, que ademais tamén me dá moita enerxía nese sentido. Sí. E hai que vivir o momento, hai que vivir o presente, hai que vivir as cousas que están por vir. Sí, o que foi forma parte tamén da nosa... Claro. Eu creo que, bueno, pues da nosa personalidade, porque nos axudou a chegar ata aquí, e como non me vou acordar de Berrogueto, claro, por suposto. Que aí foi donde recolliche moitos das cousas, esa maneira de cantar, de tocar, pois recolliche aí tamén algo, sementache. Sí, por suposto, eu creo que de todas as escolas polas que pasei, quitei leccións bonitas e me siguen acompañando, por suposto, claro que sí. Sí, señor. Bueno, despois dos premios que te xa cadado, sí. Eu quero lembrar, por exemplo, o disco galego nos premios da música independente no 2016, aquel álbum tan extraordinario, e os premios Martín Codas, no, tamén, pois alén de Tamborín, sí. De Tamborín e Main, pois con este noro estás tendo moitísimas satisfaccións, pois acompañado con esas gadufeiras, pero dame a entender creo eu que os premios fanche ter máis ímpetu para traballar máis. Sí, os premios, a ver, os premios sempre son un estímulo, non? Eso é indudable, non? Pero de todas maneras o estímulo máis grande e o que me move, aínda que pareza un tópico, ao final sempre é pois eso, ir a Ferrol e ver aquel teatro prácticamente cheo e ir a Coruña ou a Santiago ou a Madrid ou a Barcelona e ver os teatros e as salas cheas de xente disfrutando, dende logo para min é o premio máis grande, porque de pouco valerían os outros premios se ao final a xente non acredita no que faz. O mellor premio, dende logo, é ese. É a xente. Bueno, sí, sí. No, o aprezo telo e demóstrase cada vez que ti acudes a algún sitio. Cando che dan o premio é por algo. Bueno, dannos o premio a todos, e eu repito, os premios tamén eu creo que hai que tomalos como un estímulo, porque ademais un sempre ten unha doble sensación ou un sentimento un pouco dispar cando lle dan un premio. Eu sempre veo ao lado a compañeros de profesión e compañeras que tamén merecen o que merecerían leválo, así que ¿sí? Bueno, eu sempre me alegro polos propios e tamén polos dos amigos. Entón, estarnos a indicar que precisamente a música galega está tendo un bom momento. Eso sin dúbida. Eu creo que estamos vivindo un momento excepcional, no que hai moitas bandas novas no xénero que eu fago, na música tradicional, especialmente, creo que hai un momento de resurdimento, que hai outra vez aí un bon número de bandas que están facendo cousas moi moi interesantes. Aí está a Liboria ou as Tanxugueiras ou Chisco ou, sí. Eu creo que é un momento maravilloso, ¿no? ou David Salvado, sí, non sei, ocórrenseme tantos nomes de xente que está facendo cousas interesantes. E sí que creo que vivimos un momento moi bonito, sí. Eu penso que a música galega está nun momento auxe, ¿eh? Sí. E hai que destacar precisamente que sean as mulleres, non? As que están dando bastante máis caña cos homes, non? Sí, bueno, non en Banxa, no pasado, ou históricamente, pues foron sempre as mulleres as que mantuveron polo menos a tradición da música cantada en Galicia, señor. Non? Claro. Así que agora, bueno, pues é de xustiza recoñecer que foron quenes conservaron ese acervo e que agora son tamén as protagonistas deste tempo que nos toca vivir, así que eu nese sentido tamén estou tremendamente contento. Sí. Que é o que te enamora a ti da música tradicional galega? Que é o que máis te enamora? Bueno, pues que ten esa virtude de chegar ao corazón de unha maneira directa, sin demasiado aderezo, que non necesita prácticamente nin de arranxos, nin de grandes orquestacións. A min dame unha desas mulleres cantando un alalá así a capela ou cantando unha muñeira punteada con unha pandeireta, non necesito máis. Non necesito de máis. Ten esa maravilla da síntese e das cousas que chegan ao corazón de unha maneira directa, non? Porque supoño que, claro, a través desta música, a do Feiras de Salitre, pois tenche aportado cousas. Sí, pois quizáis eso, esa cousa directa, esa cousa emocionante, esa cousa, bueno, que non todas as músicas teñen, pero que as músicas de tradición oral, que as músicas, sobre todo as músicas cantadas, sí que teñen esa virtude, e eu, bueno, pues tamén teño esa sensación cando por exemplo están tocando elas solas, as alufeiras solas con meus dous músicos. Sí. Bueno, ahora entonces preparándote para o día 17 de maio, para o día das letras galegas precisamente na Estrada, non? Que bueno, casa do Feiras, un grande evento tamén, non? Sí, eu creo que sí. Non tocamos ademais, tampouco tocamos na Estrada nestes tres anos, eu creo. E por aí ven eso, a Estrada, como dicíades, Vila García, Ponteceso, o toco aquí donde estou vivindo este verán, en Bastavales, vamos Santiago. A Murcia, vamos a Málaga, vamos a Portugal, vamos a un montón de sitios. A verdade é que volve a ser un ano tremendamente intenso e nada, con moito ánimo, con moita enerxía para presentar este último disco. Pois que saiba, os nosos parabéns e agradecemento por atendernos nestes pequenos minutos que nos dedicache e que desexamos moitísimos éxitos, que continues acadando moitísimos éxitos. Bueno, nada, agradecervos outra vez a vosa chamada, a vosa atención, e xa sabedes que estou aquí sempre para o que faga falta, que foi un placer falar con vos outra vez. Moitas gracias, pues, maestro. Moitas gracias, maestro. E, en fin, que unha aperta grande. Que sea feiticeiro. Unha aperta grande. Igualmente, Xavier. Hasta luego, Xavier.